برگ سبز، برنامه شماره 59. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. سپاس و شکر یزدان را که یار غمگسار آمد. نگار سرو رفتارم به شادی در کنار آمد. سپاس و شکر یزدان را که یار غمگسار آمد. نگار سر رفتارم به شادی در کنار آمد. گل بختم به پیروزی شکفت از باد نوروزی به بوی آن که دلدارم چو شاخ گل به بار آمد. از آن میخانه باقی که باشد شاهد و ساقی شرابی خوردم جانا که عقلم بیقرار آمد. Thank you. سپاس و شکر یزدان را که یار غمگسار. سپاس و شکر یزدان را که یار غمگسار آمد. نگار سرو رفتارم به شادی در کنار آمد. گل بختم، گل بختم، به پیروزی شکفت از باد نوروزی. گل بختم به پیروزی شکفت از باد نوروزی. به بوی اون که دل دارم چو شاخ گل به بار آمد. قطره نصیب خاک آدم شد، از آن ذرات موجودات، از آن ذرات موجودات مست و بیقرار Thank you. از آن میخانه باقی که باشد شاهد و ساقی جا از آن میخانه باقی که باشد شاهد و ساقی جای شرابی خوردم جان و عقلم بیقرار شنیدید برنامه شماره 159 برگ سبز بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای، پرویز یاحقی و رضا ورزنده در آهنگ همایون در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از عطار، مولانا، وحید دستگردی، عراقی.